राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 23 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिगम सपन्न पारिजाताय कोटिगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करीतांबराधरुणिंदुषुंदर कृष्णा तत्मे हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद नमो नम श्री गुरु चरण आये थे व्यापक सब में हो रया जी मारा श्याम थे घट घट व्यापक हो देखूं थान कौन दिशा में जाए थान कौन थे घट घट व्यापक हो या जी मारा श्याम के घट घट व्यापक अगन पवन जल धरणी और आकाश कोई धरणी थे दसहु दिशा में छाया जी मारा श्याम दसहु दिशा में छाया जी अगन पवन जल धरणी और आकाश कोई धरणी दसहु दिशा में छाया जी मारा श्याम थे दसहु दिशा नर नारी पशु पक्षी कीट पतंग पशु पक्षी कीट सब भे शर्मा पति धारी या जी मारा श्याम सब भे शर्मा पति श्याम नर नारी पशु पक्षी कीट पतंग पशु पक्षी सब भे शर्मा पति धारी या जी मारा श्याम सब भे शर्मा पति पर्वत जंगल बिरछन रा सब पात कोई बिरछन जामे दर से छवि आप कीजी मारा श्याम जामे दर से छवि आप कीजी। देखूं थाने कवन दिशा में जाए, थन कवन थे घट घट व्यापक हो रे या जी मारा श्याम, थे घट घट व्यापक कल कल बहवे गंगा जी की धार, कोई गंगा थारा ही शब्द सुहावना जी मारा श्याम, थारा ही शब्द सुहाम। कल कल बहवे गंगा जी की धार, कोई जमुना जी की थारा ही शब्द सुहावना जी मारा श्याम, थारा ही मिट गई अब तो भोग मोक्ष की चाह, कोई भोग घट घट मैं निरखूं आप ने जी मारा श्याम, घट घट मैं निरखूं आप ने जी श्याम, देखूं थाने कवन दिशा में जाए, थन कवन हे घट घट व्यापक हो रया जी मारा श्याम, थे घट घट गीता में एवं सतयुगताए भक्तास्नाम पर उपासते, एक भक्त उपासना करते हैं, ये अपेक्ष अक्षर अभ्यक्त उपासते, एक अभ्यक्त उपासना करते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भक्तों को श्रेष्ठ बताया और ज्ञान मार्ग में कृषु अधिकतर श्रेष्ठम अभ्यक्ता शेषम, अभ्यक्त उपासना करना चाहते हैं उनसे क्लेश अधिक तो रहता है, क्यों अभ्यक्ता ही गति दुखम देवद विराप्य रहे, देहधारियों के लिए अभ्यक्त गति बड़ी दुख से प्राप्त होती है। मैं आपको याद कर कहता हूँ, आपकी तरफ ध्यान है सब कहता हूँ मैं, और सब लोगों के बड़े आवश्यक है, जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उन ज्ञान मार्ग में चलने वालों के लिए देहधारी बहुत मुश्किल से प्राप्त है। तो प्राणायाम आदि आदि करते हैं तो देह की बड़ी आवश्यकता समझते हैं, ये ऊंधी बात है ज्ञान मार्ग के लिए। विचार लो अभी अब याद आए और उनमें बात मैं कहता हूं कि जो ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं वो प्राणायाम करें, बड़ी दूर है, बहुत दूर है, शरीर की आवश्यकता है, शरीर के मैं भाव मिटे बिना ज्ञान मार्ग में चलता नहीं। देहवद भी बताओ, देहवद भी कृषो अतिरिक्त रस्ते शाम अभ्यक्ता शत से शाम अभ्यक्ता ही गति दुखम देहवद भी देहधारियों से, तो ध्यान मांगने के लिए खास है और देह की आवश्यकता समझेंगे तो ज्ञान मार्ग में कैसे लगे, ये बात है। आपको भी याद आई, आपका ध्येय हमारा परमात्मा है, पर उन देरी जरूरत परिजनों का त्याग कैसे होगा? हम शरीर का त्याग, शरीर का शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। कल बात क्या थी? कल बात यही थी कि देह का अभिमान त्यागना चाहिए। देह मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का हूँ, आप भक्ति है, और देह नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन हूँ, पर देह मैं नहीं हूँ, ये बात मुख्य है। देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है। देहधारी होगा तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा? ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, योग मार्गी के लिए भी देहाभिमान बढ़िया नहीं है, परंतु ज्ञान मार्ग के लिए तो खास है। शरीर का अभिमान नहीं चाहिए। कल मैंने बताया, जो करना चाहिए तो अपने स्त्री मत बताओ। ऐसे ही ज्ञान मार्ग को अपने को देह नहीं मानना चाहिए। आरंभ में या सीक्रेट में ज्ञान मार्ग है, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है। तीन बात उसको मानने चाहिए। शरीर है, इसमें जो मैंपन है, ये ही ज्ञान मार्ग में बाधक है। ज्ञान मार्ग में शरीर में मैंपन है, ये खास बाधा है। शरीर की जो आवश्यकता है वो काम करोगे तो ज्ञान मार्ग से कितने दूर चले गए? बहुत दूर चले गए। शरीर की जरूरत नहीं, शरीर में नहीं चाहिए, और शरीर की जरूरत है तो ज्ञान मार्ग कितना दूर गया? बिल्कुल उल्टा रास्ता है, उल्टा रास्ता है। मैं अपनी ध्यान बताता हूँ, मैं आप आगे किसी को दुख देना नहीं चाहता हूँ, परंतु मैंने जो पढ़ाई की है, विचार किया है, तो ज्ञान मार्ग के लिए देहाभिमान त्यागना बहुत जरूरी है। कल जैसे बताया, ज्ञान मार्ग अहंकार पर अहंकार छोड़ दो, अहंकार को पहले निर्ममा पिछेगा, पहले निर्मम निरहंकार का, निर्मम का निरहंकार का, और ज्ञान ज्ञान में लिया अहंकार को पहले, तो अहंकार ज्ञान मार्ग है। शरीर में अहंकार को पुष्ट करेगा, शरीर की आवश्यकता सिद्ध करेगा, तो ज्ञान मार्ग में कैसे जाएगा? वो ज्ञान में जा सकता ही नहीं, उल्टी बात है। कहा तो ऐसा ही गांधी के जो जिसने शरीर को मैं मान लिया, उस पाप ने क्या पाप नहीं किया? हाँ, कौन सा पाप नहीं किया? कहते हैं आत्मकृतम पाप हूँ, छोरे न आत्मा भावी का, छोरे अनशोर का, आत्मा भारी का, किन देर न कृतम पापम, जिसने देह को अपना मान लिया, कौन सा पाप नहीं किया? अब कौन सा पाप नहीं किया? सब पाप हो गया। अब शरीर की आवश्यकता है, प्राणायाम शरीर की आवश्यकता है, वो आवश्यकता इस मान लो तो ज्ञान मार्ग में कैसे आएगा? वो ज्ञान मार्ग में जा ही नहीं सकता। सूर्य आत्मा भारी ना, वो चोर है, आत्मा भारी है, वो देहधारी कैसे छोड़ा? बदल रहा इस वास्तव अहंकार को सबसे पहले छोड़ा। निष्ठा ज्ञान से या परा, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, उस जरिए पहले क्या अहंकार बल दर्पण काम क्रोधम परिग्रह निर्मम निष्ठा, फिर निर्मल और जगह निर्ममा और निरसान शांत व्याय कामान से निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार। निर्मम पहले पिछले अहंकार का त्याग है, उसमें अहंकार का त्याग पहले है। किसी मार्ग में चले, उस मार्ग में खास बात क्या है? जैसे कर्मयोग करना है तो कर्मयोग का मतलब है दूसरी सेवा, तो सेवा में आपका बल आपका नहीं मानना चाहिए। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो बल को अपना नहीं मानना चाहिए। बल है ही दुनिया का, शरीर है, शक्ति है, बल है, योग्यता है, ये सब संसार की ही है, हमारे काम में नहीं रहनी है। अपने काम में बल देगा तो सेवा नहीं कर सकेगा, सेवा कर ही नहीं सकेगा, कर्मयोग में चले से सकेगा। शरीर को अपना मान गए आवश्यक सुधरते हैं, ज्ञान मार्ग में चल सकते ही नहीं, उल्टा बात है। ऐसे ज्ञान मार्ग में चलता है तो अपने को बिल्कुल निराकार मानना चाहिए, साधक मात्र को निराकार मानना चाहिए, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में हो, योग मार्ग में हो, सब में। पर ज्ञान मार्ग के लिए तो बिल्कुल निषेध है। आप लोग विचार करो, आप शंका में जो शंका करो, खूब विचार करो, बल है ही दूसरों के लिए, हमारे में योग्यता है, बल है, शक्ति है, ये है केवल दूसरों के लिए, दूसरों की चीज है, हमारी चीज है ही नहीं, ये दूसरों की है, तभी कर्मयोग होगा। कर्मयोग कैसा होगा? कर्म होगा, कर्मयोग नहीं होगा। और भगवान के सिवाय अपने को मानेगा तो भक्ति हो कैसे होगा? अपना तो केवल भगवान है और कोई नहीं, मेरे तो गिरी गुरु दूसरा कोई, भक्ति और केवल भगवान को अपना मानना होगा। कर्म योग होगा तो बल को केवल संसार नहीं मानना होगा, ज्ञान योग होगा तो शरीर अपना है ही नहीं, ये मानना ही होगा। खास बातें इन बातों को जानना होगा, इनमें शंका हो आप करो, जो जो शंका जिस भाई के पैदा होती हो शंका करो, तर्क करो, उस मार्ग में लेकर चलेगा। और देहाभिमान सबके लिए त्याज्य है, शरीरधारी साधक कैसे होगा? साधक तो होगा निराकार, साधक मात्र, पारमार्थिक साधक मात्र निराकार होगा। जैसे 84 लाख के जूनियों को सबको छोड़ा है, वे शरीर अपने नहीं है, ऐसे इस जाति का ये शरीर है। 84 लाख के शरीर छोड़े, जो छोड़ोगे शरीर क्या होगा, फर्क क्या होता बताओ, आप इतने बैठे बताओ। जैसे ये वृक्ष से शरीर को छोड़ेगा तो वृक्ष शरीर छोड़ेगा ही, तो इस शरीर को छोड़ेगा ही, ये शरीर अपना है ही नहीं, तो साधक मात्र का शरीर नहीं होता। कोई साधन हो, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, अर्थ योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग, कई कई योग है, कोई योग हो, प्रकार हो, भक्ति योग कैसे होगा? बड़ी विचित्र बात है, ये बातें मिलती नहीं है हर एक जगह, साफ खाफ साफ भगवान का देह बद भी अब व्यक्त आएंगे तो दुख देह बद भी बात करे, देहधारियों के द्वारा व्यक्ति अति बड़ी प्रश्न दुख दुखद है, प्रभुजति नहीं होती। तो जिस मार्ग आप चलो उस मार्ग की योग्यता तो चाहिए अपने में, वह योग्यता कैसे होगी? शरीर का बिल्कुल शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये 3 बार तो धारण करनी पड़ेगी, फिर साधन नहीं हो सकता। अपने लिए है ही नहीं है, अपने लिए परमात्मा है, क्यों परमात्मा का आप अंश हो, परमात्मा अपने लिए है, दूसरी अपने लिए है नहीं जी। सर्व सामग्री सुख सामग्री या सब की सब केवल सेवा के लिए, अरे फल कैसे चाहे चीज ही उनकी उनको दे दी, फिर कामना किस पा दी? आप सब शंका उमड़ो, उसे विषय खुलेगा। महाराज जी आपने कहा ना सब साधक अपने को निर्गुण निराकार माने, तो भक्ति मार्ग की साधक अपने को क्या कैसे निर्गुण मानेगा? साकार से भगवान मिलेगा, दर्शन हो सकते है, पर मिलेगा भगवान में अलग, अंत में क्या होगा? भगवान में मिलेगा तो शरीर को मिलेगा, साधन अवस्था में क्या अपने को क्या माने, जैसे भगवान का हूँ भक्ति मार्ग में भगवान का हूँ, अहम मैं भगवान को मिलाऊ, मैं है उसके साथ भगवान को मिलाऊ, कर्म योग में व्यापन के साथ में निष्काम भाव मिलाओ, ज्ञान योग में सच्चिदानंद घन घन मिलाओ। जैसे भगवान के साथ कोई संबंध स्वीकार करता है तो निराकार है क्या हो? निराकार होगा, साकार हो तो यो शरीर होगा क्या? साफ निषेध लिखा है, इन शरीर से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं इस शरीर, दो नंबर की बात है। इस शरीर से माँ है, भगवान मेरे पिता है, मेरे गुरु है, मेरे पति है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, संबंध है, इस शरीर से भी मान सकते हैं। वास्तविकता मतलब शरीर को लेकर के नहीं है ना, भाव को लेकर के, भाव को लेकर के, ये सब भाव है, ये शरीर नहीं है। आप अपने को वैष्णव मानते हैं तो भाव को लेकर गए, मैं कहूँ ये नहीं तुम जाति मानो ब्राह्मण मानते हैं, ये भी भाव को लेकर गए, शरीर को लेकर थोड़ा ही है। मैं तो एक बात पढ़ी ही कहता हूँ, आप पेशाब में बैठे हैं, पेशाब की समझ क्या शरीर बताओ? श्री पुरुष का पेशाब है, पेशाब में बैठे हो चाहते हो परमात्मा को प्राप्ति कैसे होगी? अकड़ी बात है, यही है बात तो सही है, बात तो सही है पर करनी बहुत है। इसको पेशाब गया तो पेशाब आ गए, चलेगा कोई अपने लिए मन होता है और कुछ नहीं करना है। आप खोल दे आदमी की ऐसे बात से आंख खुल जाती है। मैं तो बहुत बहुत कड़ी बात कहता हूँ, कैसी कड़ी कहते हो? पेशाब के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो चाहते हो, पेशाब से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? किसी का मुंह है, मुंह के सिवाय क्या है? वही नाले पूत है, वही नाले मूत, राम मजे तो पूत है, नहीं तो मूत्रो मूत। मुंह तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? पहली कड़ी बात कहीं नहीं जाएगी, लोगों को दुख होता है। कड़ी कह दूंगा पर मूल तो है ही, और क्या है आप बताओ? इसलिए और पुरुष हो मूत्र से क्या है? तो मुंह तो मैं बैठा है परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं, मुंह तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्ति होगी? नहीं शंका हो तो करो, शंका हो तो होगी, शंका हो समझ में नहीं आओ बोलो, एक बात बोलता हूँ। आप बोले ना कि शरीर मतलब शरीर के साथ भगवान को अपना मान करके शरीर से साधन भी कर सकता है, साधन भी कर सकता है, कर सकता, तो ये क्या चीज? भक्ति, भक्ति मार्ग में वो भाव शरीर नहीं रहेगा, तो ये असली नहीं होगा क्या साधन जो शरीर के साथ जो करेगा? बात आओगे एक नंबर नहीं होगा, एक नंबर तो शरीर में, ये शरीर में नहीं हूँ मैं, भगवान का हूँ। आतिबा एक शरीर मिलता है महाराज, योग दर्शन लिखा है, सूर सूक्ष्म कारण एक आतिबाई, एक आतिबाई शरीर है, तो ऐसे शरीर को लेकर के परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो गई? कोई भी साधक मात्र शरीर को लेकर नहीं हुआ, जिसमें शरीर की खासी आवश्यकता बोले वो साधक कैसे होगा? वो परमात्मा की प्राप्ति करेगा? देहधारियों को तो छूटना ही पड़ेगा। मैंने कभी उस माई के सिवा किसी को कहा नहीं, मैं उस भाई उस माई को पत्र आया मिले तो कह देना कि भाई तू सही नहीं है, तू स्थिर नहीं है, ऐसा सबको आपको सौंपना है, सभी को, ना स्त्री है ना पुरुष है ना पुरुष है, हम है ही नहीं शरीर, हम कैसे हैं? शरीर तो छूटेगा, 84 लाख का शरीर छूटा है तो ये नहीं छूटेगा क्या? आप इतने बैठे हो, 84 लाख में भटकता आया है तो ये शरीर 84 लाख की तरफ नहीं है क्या? पर छूटेगा तू? शरीर तो है या नहीं है तो असत, ये असत है, तो असत के सती प्राप्ति ऐसे होगी? मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूँ असत के सती प्राप्ति नहीं होगी। इसमें क्या श्रवण करो और मनन करो और निर्देश करो और समासन को करो और पर तत्व पर विचरण करो और सब करो और ऐसे ही धैर्य बैठा है? नहीं, प्राप्ति नहीं है। मैंने बहुत समय लगाया है, देखा ये बात देर समझना चाहिए इन बातों को। जिस मार्ग का चलने वाला है उस मार्ग की योग्यता चाहिए ना, तो कैसे चलेगा हमारे मुख में? तो ज्ञान मारी ये लिए खास बात है, भक्ति लिए भक्ति उछल सकता है। पर भी विवेक हो तो बहुत जल्दी चलेगा, ज्ञान मार्ग तो विवेक मार्ग ही है, विवेक ही मार्ग है। वो आरंभ में विवेक है, 8 अंतरंग साधन बताए शास्त्र में, कि पहले विवेक फिर वैराग्य फिर समाधि संपत्ति फिर मोक्ष होता है साधन संस्कृति, इसके बाद श्रवण फिर मनन फिर निर्ध्यासन, 7 फिर समाधि, 8 अंतरंग साधन है। सबसे पहले आरंभ में विवेक, 7 अष्ट का विवेक, फिर अष्ट में बैठे हुए क्यों ये बातें बातें सीख जाओ, पंडित बन जाओ, तत्व ज्ञान नहीं होगा। आप देख लो कितने अच्छे अच्छे पंडितों को देख लो, आप देख लो कितने जीवन भूत है उनमें, क्यों नहीं है? क्या शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं है? देहधारी परमात्मा को प्राप्त कैसे होंगे? भूत से प्रवत कर देते कड़ी बात बुरी ला रही, भूत से परमात्मा को चाहते भूत से कैसे हुई? ईश्वर अंश आप ईश्वर अंश, इस वास्ते ये बात ज्यादा कहता हूँ मैं, तुम ईश्वर का मानो, मैं ईश्वर का हूँ, मैं ईश्वर का हूँ। अब क्षितिजल पावक गण शरीरा पंच रचित आदम शरीरा, तुम पंच रचित नहीं हो, क्षितिजल पावक गण समीरा इनके रचित आप नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, चेतन अमल सहज सुखराशि परमात्मा का अंश हो। मेरे जची है बात के आदमी कल्याण कैसे होगा? जो भूत में बैठा है उसको भी महत्व देता है, तो परमात्मा में बैठी कैसे करेगा? आपकी शंका हो तो पूछो, जो तर्क पैदा हो कुछ बात चलाओ आपने। वही नाले भूत है, वही नाले पूत, राम बसे तो पूत है, नहीं तो भूत रो भूत, भूत ये करो और क्या है? वही है इस वास्ते शरीर होता, शरीर दारी नहीं होगा। साधु को पता है, अपने को मानता है, भाव शरीर भाव के प्रेम भाव है, श्रद्धा भाव है, भाव है, ये शरीर नहीं है। मैं भगवान का भक्त हूँ, ये भाव है आपका, शरीर थोड़ा ही है। शरीर साथ रहे तो भक्ति मार्ग में फिर चल सकता है, ज्ञान मार्ग में तो सकता ही नहीं। ज्ञान में तो विवेक पहली है, सबसे पहले विवेक है। आठ अंतरंग साधनों में विवेक वैराग समाधि सत्संपत्ति और मुमुक्षुता और श्रवण मनन निर्ध्यासन तत्व प्रदान वेदांतिक ग्रंथों में अच्छे विश्वास आपने कहा कि ध्येय परमात्मा लक्ष्य परमात्मा है थी ठीक है अरे बहुत गलती हमारे खट गए ईश्वर दूंगा आपको आचार्य ये तो व्यक्ति में क्या करे व्यक्ति में समाज हो गया हमें वो खट गए मेरे आप ही वो ध्येय नहीं शरीर ये नहीं है प्राय जगह शरीर को लेकर के ही चलता है। मैंने कहा है कि जितने शास्त्र है इतनता से है गीता में कहा है अशोचान सोच तुम गीता के विलक्षण कहते हैं कहना है शरीर पर राजा लोग ये पहले नहीं थे नहीं है पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे तो पहले पीछे सही रहेगा एकदम कहा और जगह नहीं मिलता ऐसा और जगह नहीं मिलता ऐसा दत्व वहां हम जात में आश्रम में तो चेतन में जड़ में चेतन अपने को जानता है जरूर जानता है आपकी ज्यादा बात करने नहीं होगी क्या लिखा है जड़ चेतन ही गांठ पड़ी गई यद्यपि मृषा और सूचित कर गई मृषा ही होगा अगर गांठ पड़ सके तो पड़ी कौन होती सूर्य है और अमावस्या कैसे गठबंधन हो गया सूर्य का अमावस्या ग्रह कर दिया कैसे हो जाएगा अमावस्या रात्रि के साथ क्या होगा सूरज का होगा कैसे हो ही नहीं सकता हरेक साधन करे तो योग्यता मानना चाहिए किस योग्यता वाले को चल रहे हैं किस तरफ चल रहे हैं देख देखना चाहिए मैं तो भैया ऊब गया था शेष के पास ऊब कर आया हूँ पढ़ाई कर ली और कर लिया गाना बजाए थोड़ा सा थोड़ा सा संस प्रवेश ज्यादा जोड़ता नहीं थोड़ा थोड़ा गया सब कथाओं कर ली व्याख्या दे दिया चले चली बना लिया सब कर दिया सबसे ऊब कर गए मैं हमारे पता नहीं लगता हूँ क्या करें शेष के पास पास आने से पहले किया आपने थोड़े दिन प्राणायाम तो किया था आपने थोड़े दिन प्राणायाम तो किया था वो शेर जी के आने से पहले किया क्या प्राणायाम याद नहीं ठीक आप बता रहे थे तीन साल से हमें दूसरा बना के हमने किया था हाँ तीन साल अलग रहते थे रोटी तोल खाते तोल नहीं ना तो रोटी जो साग रोटी सब तो रोटी खाना सबसे ऊब कर शेठ जी का व्याख्यान दो शेठ जी धापक रहे व्याख्या दो व्याख्या लगा लोगों ने बचाना लोगों ने कहना था करो सप्ताह कर दी कथा कर दी दुकान लेना पूजा करवानी ऐसे थाप कर आया हूँ नहीं ये साधन है तो व्याख्या साधन है इस वास्ते साधक को बड़ी सावधानी सच्ची बातें बहुत कम मिलती है ठीक ठीक बातें साधक के लिए बहुत दुर्लभ हो रही है बताने वाला आदमी नहीं मिलता अब केवल पूछता हूँ कौन चलाओ क्या करें कहाँ जाए किससे पूछे कौन बताओ इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को हे नाथ करो अपने को स्त्री माने अब वो साधन कैसे करेगा ब्याह होगा साधन कैसे होगा ऐसी एक भाई का पत्र आया उम्र भर में भाई इनको कहना चाहिए भाई तू तो उसे नहीं है ये धारणा करो कि मैं स्त्री नहीं हूँ तो भगवान की है भगवान की मैं पुरुष भगवान मैं पुरुष नहीं हूँ भगवान का हूँ पुरुष नहीं हूँ तभी ठीक होगा नहीं कैसे होगा बताओ विवेक है ना विवेक में बुद्धि का सारा तो है ही बुद्धि जड़ है बुद्धि तो अब जड़ है 100 चीजें निकलने में पहले पैड़ी का इशारा है दूसरे पैड़ी का इशारा है तीसरे इशारा परंतु उस इशारे में वही बैठा रहेगा ऊंचा चढ़ना थे पहले पहले है सर उसे आगे उठो उठो आगे उठो आगे उठो वही बैठ बैठे आनंद करते हो कैसे से होगा ये बात ऐसे ऐसे साधन है ये भी ठीक है शरीर के लिए ठीक है स्वास्थ्य के लिए भी साधन के लिए भी उपयोग है पर जीवन मुक्ति आगे दिशा क्या होती है इसका विवेचन आया नहीं योग दर्शन में आया है विभुक्ति परिणाम पर समाधि परिणाम ये सब आया है देखे पुस्तक संतों की वाणी माया है अच्छी तरह से पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्या हूँ बुद्धि का सहारा छूट जाएगा तो पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्या हूँ पता अपना अभाव हो जाएगा पता सत्संग से मर भी सत्संग मेरे को ठेठ से ही सत्संग प्यारी है ऐसी सत्संग बहुत कम मिलती है आप देख लो कथा वार्ता जाकर देखो कोरी बारे की बातें सुनाना राजी करना लोग हंसा राजी जा ऐसी सत्संग नहीं मिलती सत्संग मिलती नहीं आप ढूंढो तो पता लगे मिलते नहीं ढूंढो भाई एक ही बार एक ही बार आए एक बार मिलने से खुल जाए बस करेगा दोबारे करेगा एक बार में दाबे में क्या रहे तो शरीर अपना है मैं शरीर हूँ शरीर मैं मानना शरीर मेरा मानना और शरीर मेरे लिए मानना गलती है मेरे लिए मानना भी गलती है पर मन शरीर बड़ा दुर्लभ है सब सब अपने लिए मानना है अपने लिए नहीं है शरीर की सामग्री जड़ सामग्री सब की सब केवल सेवा के लिए है रुपया पैसा मकान दुकान सब निर्वाह शरीर का करना है, निर्वाह में सेवा करें कैसे, तो खाना पीना कपड़ा ओढ़ना मकान बनाना काम करना पड़ेगा। रुपयों के बात बताइए आपको समुद्र पर दो सोने का शादी का रुपयों का बैठा दू पर ना अन्न देंगे ना जल देंगे ना कपड़ा देंगे कितना दीजिएगा, रोटी पानी अन्न लेता था उम्र भर पैसा है गिल्टी के मत दिखाओ जी जाएंगे, इस बात ने मतलब समझनी चाहिए ना, परमात्मा तत्व को समझना है तो उसे समझना चाहिए। कैसे कल्याण होगा, शास्त्रों में बातें तरह तरह की आती है, सबका निर्णय करना बड़ा कठिन है, सब कठिन है, हमारा तो एक तरफ और कृष्णा ध्यान है शेड़ा कर साप कर शाल कर एक साप और एक शाल और एक शेड़ा तीनों मित्रता ही एक लाग लगी शेड़े के ऊपर 10 बुद्धि है, साप के ऊपर 100 बुद्धि है, शाले के ऊपर तो यही बुद्धि है उतर जाऊ 100 बुद्धि होगी सीनरी 10 बुद्धि दई एक बच्चों की बारी एक बोला मैं खा पड़ी अब निकलेगी तो खा भी नहीं लगी, अब खाने में आग तो मिले आग तो ऊपर लगी ना मैं खा पड़ी सौ बोगदू दी सेंद्री दस बोगी दड़ी चौक या बारी एक बुज्जो लव में खा पड़ी बुरी थी अपने वचन आए साथ जान ले हमारे योग्यता नहीं, मेरे मन में यही सोचे पढ़ाई मैंने कर ली, पढ़ाई करने से काम नहीं चला, अब कोई कोई अच्छा पुरुष जानकार पुरुष कोई मिले तो जानकार मेरी दृष्टि में शेड जगह में दिया दी विचर पड़ता कल्याण में यही है, ये पता नहीं कल्याण का संबंध ही है क्यों पता है ले करते ये बातें अनुभव दीक्षता है शेठ जी के पास आया मुझे पता लगा ये कल्याण के एक लेखक है। अब कहाँ जावे किसने पूछे पढ़ा नहीं तो मैं भी था मैं पढ़ा दू दूसरों को पढ़ाया मैंने क्यों पढ़े 5 साल पढ़ाई है जो भाई परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो ये शरीर नहीं सकता, शरीर शुभ नहीं होगा, शरीर मेरी तृष्णा पूरी नहीं कर सकता, बहुत विलक्षण बात है, बहुत अलौकिक बात है, विचित्र बात है। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद सज्जनो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो, कुछ नहीं जानो क्यों कुछ नहीं जानते शरीर बैर मेरे कुछ नहीं जानते, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु को पुकारो, आप पढ़ लेंगे बिल्कुल नहीं सब कम हो जाएगा, अक्सर काला अक्सर भैंस है काला अक्सर भैंस है हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु सब ठीक है, उस परमात्मा को कल्पित बताया अब कैसे होगा भगवान जाने, आप लोग कोई सेवा करते ही नहीं, ऐसा उदाहरण ध्यान करते हुए विरह से तो बहुत बढ़िया, विरह में बहुत फायदा है, श्रुति से बहुत फायदा है, प्रार्थना से बहुत फायदा है। विरह जागृत हो गया भाग्यशाली है, जिन्हें विरह जागृत हो गया भाग्यशाली है, पर उनका सदुपयोग करना अरे पाता नहीं। सदुपयोग मानो ठीक तरह से लगावे, विरह हो जाए उनमें बढ़िया मान रहे हो, अटक जाएगा भाई, चल जाएगा, आगे नहीं चलेगा। समाधि लग जाए और डर जाएगा वही चल जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। समाधि कारण शरीर होती है, चिंतन सुख शरीर होता है, क्रिया सूर शरीर होती है। सोल और चिंतन और समाधि ये तीनों शरीर है। तीन बातें हैं, हृदय नेन्द्रियार्थेषु भोगों में, न कर्मसु क्रिया में, और सर्वसर्व में मानसिक में। स्थूल क्रिया और जबान क्रिया और मन क्रिया, यहाँ तीनों रहित होता है। वो कारण शरीर की है क्या, वो समाधि वो कारण होने वो तो रहित का सर्व संकल्प संन्यासी सर्व संन्यासी, पर योगानुट अवस्था है। योगानुट आगे अवस्था परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आरु शोर पुनर योग कर्म कारण पूछते योग सही सब कारण से शांति कारण है। शांति का उपभोग करे तो नहीं होगा, शांति का भी उपभोग करेगा शांति आनंद है, आनंद है वही जाएगा। परमात्मा उपयोग करो, इसे ऊंचा चढ़ना है, इसमें यहाँ ठहरना नहीं है, शांति में ठहर जाएगा। नारायण नारायण नारायण। अब भैया 11 मिनट हो गए, अब बताओ पढ़ा भाई भगवान नाम का कीर्तन। हरे राम हरे राम राम राम हरे Yeah. मेरे के काम के साधे हरे के काम के साधे।